सामेद उत्तरार्चिक नमो अध्याय शिशुम से लेकर अत्येति लंघन रेभन। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, संसार में उत्पन्न हुए पुत्रवत प्रशंसनीय ज्ञान गुण युक्त जीव को वेद ज्ञानी लोग वेद की वाणी से शोभित कर पवित्र करते हैं। वे उत्तम वृद्धि वाला और स्तुतियों तथा वेद रूप काव्य के द्वारा अत्यंत ज्ञानवान होकर परमात्मा की अर्चना करता हुआ संसार के अग्नि वायु तथा सूर्य आदि पदार्थों को पार कर जाता है। ऋषि मना से लेकर स्तुप दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सर्वज्ञ ऋषियों का उत्पादक आनंद स्वरूप सबकी उपासना के योग्य ज्ञानियों का पथ प्रदर्शक महान तथा सबका धारण करने वाला परमेश्वर द्युलोक का विभाग करता हुआ सौर अग्नि को प्रकाशित करता है। चमुषत से लेकर महिष विवक्ति तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, द्यु तथा पृथ्वी आदि लोकों में व्यापक ज्ञानी सर्वशक्तिमान सबका भरण पोषण करने वाला तथा सूर्य आदि का ज्ञाता महान परमेश्वर भूगोल पर जलों को धारण करता है, जल की वर्षा करने वाले आंतरिक को संबंध करता है तथा मोक्ष धाम का उपदेश करता है। ऐते सोमा से लेकर वर्ध्यंत वीर्यम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर तथा विद्वान जन जीव के पराक्रम को बढ़ाते हुए इसकी प्रिय कामना की वृष्टि करते हैं। पुनानाश से लेकर सुवीर्यम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पवित्र करने वाले तथा द्यु और पृथ्वी आदि के ज्ञाता परमेश्वर और विद्वान लोग, आप वायु सूर्य और चंद्रमा आदि सभी को जानने वाले हों, आप हमें उत्तम बल प्रदान कराएं। इंद्रस्य सोम से लेकर आसदम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य पवित्र हुआ तो परमेश्वर की आराधना के लिए अपने मन को प्रेरित कर, मैं देवों के परम पद में स्थित होता हूं। मृजंती तवा से लेकर अमादिशु चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे आत्म शक्ति 10 यम नियम तुम्हारे अविद्या आदि मलों को दूर करते हैं तथा 7 स्थानों में होने वाली धारणाएं तुझे प्राप्त होती हैं, तुझे अनुकूल कर लेने पर ज्ञानी जन प्रसन्न होते हैं। देवेभ्य तवा से लेकर वास्यामसी पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर दुग्ध से विद्वानों तथा दिव्य शक्तियों की प्रसन्नता के लिए भेड़ आदि को अधिक रूप में उत्पन्न करने वाले आनंद स्वरूप तुझे हम स्तुतियों में स्मरण करते हैं। पुनान से लेकर अव्यत छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शीरों को पित्र करता हुआ प्रकाश स्वरूप तथा अज्ञान निवारक परमेश्वर सोना चांदी अन्न औषधि तथा वस्त्र आदि पदार्थों को हमें प्रदान करता है। मदघौन आ से लेकर अविज्ञ सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर तो यज्ञ करने वाले हम लोगों को पवित्र कर, हमारे सारे द्वेषों को विनष्ट कर, मित्र स्वरूप आत्मा में व्यापक हो। नित्य यक्ष से लेकर एवं आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर हम लोग मनुष्यों के कर्मों के साक्षी आत्माओं के रक्षक तथा सर्वज्ञ तुझ परमेश्वर की स्तुति करते हुए संतान तथा अन्न आदि के भागी बने। वृष्टि से लेकर धा नौवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो द्युलोक से वर्षा कर, पृथ्वी में अन्न तथा धन वे और संग्रामों में हमें बल प्रदान कर। प्रथम खंड समाप्त। सोम पुराणों से लेकर निष्कृतम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पवित्र कारक सर्व आधार तथा प्रकृति से परे स्थित परमेश्वर अनेकों योनियों में आने जाने वाले जीव के कर्म फलों को देता है। पवमानम से लेकर देववित्य तीसरा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे रक्षा की कामना वालों, तुम लोग दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए शुद्ध स्वरूप सर्वज्ञ तथा निमित्त कारण परमेश्वर का भजन करो। पवनते से लेकर देववित्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अनेक प्रकार के बल से युक्त भक्त विद्वान लोग ज्ञान और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपने को पवित्र करते हैं। उत्तनौ से लेकर सुविद्यम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, तो जीवन संग्राम के लिए हमें महान अन्न विज्ञान तथा दीप्तिमान प्राकर्म प्रदान कर। अत्याहयाना से लेकर आश्वा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संग्राम जीतने के लिए सवारों तथा प्रेरित किए गए शीघ्रगामी घोड़ों के समान जीव लोग प्राकृतिक आवरण को जीतने के लिए संसार में उत्पन्न किए जाते हैं। ते ना से लेकर इंदवा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्य उपदेष्टा दिव्य गुण वाले ऐश्वर्यशाली परमेश्वर और विद्वान पुरुष हमें शस्त्रों प्रकार का धन और उत्तम वस्त्र प्रदान करें। वाश्रवाद से लेकर कवस्तेव सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यशाली भक्तजन बच्चे को शब्द करती हुई माताओं के समान परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा दिए हुए संसारिक भोग को अपने दोनों हाथों में धारण करते हैं। जुष्ट इंद्राय से लेकर दिशोजही आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, परमेश्वर के प्रति प्रेम युक्त प्रसन्न तथा पवित्रकारी स्वभाव वाला तू जानता हुआ हमारे समस्त द्वेषों को विनष्ट कर। अब घनंत से लेकर सीदत नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पवित्रकारक स्वभाव वाले विद्वान जन, सुख प्राप्त कराने वाले आप लोग धर्म कार्य के विघ्नों को दूर करते हुए सत्य के मूल कारण परमेश्वर में स्थिति प्राप्त करो। द्वितीय खंड समाप्त। सोमा से लेकर मधुमतमा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्य युक्त पुत्र स्वरूप तथा उत्तम ज्ञान वाली आत्माएं वेदवाणी द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार में उत्पन्न की जाती हैं। अभिविप्रा से लेकर पीते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञानी पुरुष बछड़े को दूध देने वाली गायों के समान आनंद रस के पान के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मदच्युत से लेकर श्रित तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आनंददाता सर्वज्ञ तथा प्रत्येक की वाणी में स्थित परमेश्वर नदी की लहरों तथा स्थानों में निवास कर रहा है। दिवा से लेकर कवि चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब का साक्षी उत्तम कर्म करता तथा वेद काव्य का रचने वाला परमेश्वर द्युलोक के मध्य तथा प्रकृति के पर्दे में भी अपनी महानता को प्रकट कर रहा है। या सोम से लेकर शशवजे पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर प्रत्येक शीर में तथा अग्नि वायु और सूर्य आदि पदार्थों में व्यापक हो रहा है उसको ज्ञानी जीव प्राप्त करते हैं। प्र से लेकर मधुश्च्युतम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान परमेश्वर सूर्यलोक तथा आनंद में कोश में व्यापक होता हुआ आकाश के शब्द को गति प्रदान करता है। नित्य स्तोत्र से लेकर मानसा युजा सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, नित्य स्तुति किए जाने वाला तथा समस्त लोकों का स्वामी परमेश्वर समाधि द्वारा मनुष्य को वेद का ज्ञान प्रदान करता है। अपमान से लेकर संभोम आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्य संपन्न तथा शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, तू हमें अनेकों प्रकार के तेजों से युक्त तथा भूमि वाला धन धारण करा। अभिप्रिया से लेकर परावती नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वेद काव्य का करने वाला मेधावी तथा वेद ज्ञान तथा जगत का उत्पादक परमेश्वर द्यूलोक और उससे दूर के स्थान पृथ्वी आदि में भी प्रिय वस्तुओं को पैदा करता है। तृतीय खंड समाप्त। उदय से लेकर पविम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरी प्रचंड शक्तियां नदी की लहर से उत्पन्न शब्द के समान उनसे ही स्वयं प्रकट हो रही हैं, तो वाणी की शब्द उच्चारण शक्ति को प्रेरणा देता है। प्रसविता से लेकर सानवी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो प्रकृति के उच्च शिखर में व्यापक है, सृष्टि काल में संसार यज्ञ के कर्ता तेरे ऋक यजु और साम का रूपी वाणियां प्रकट होती हैं। अव्या से लेकर मधुश्चितम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग प्रिय दुखों के हर्ता शुद्ध स्वरूप तथा आनंद दाता परमेश्वर का प्रकृति के लोकों तथा मेघ पर्वत आदि से अनुमान करते हैं। अपवस्य से लेकर योनिम आस्तम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सुखदाता तथा सर्वज्ञ परमेश्वर, तू अपनी धारण शक्ति से संसार के अग्नि आदि पदार्थों को पवित्र कर, मैं मंत्रों के निमित्त कारण तुझ में स्थित हूं। सापवस्य से लेकर जठम विश पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परम हर्ष के दाता परमेश्वर, पृथ्वी अंतरिक्ष द्योलोक तथा रात्रियों आदि द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता हुआ तू जीव के मध्य में व्यापक है। चतुर्थ खंड समाप्त। अयावीति से लेकर नवती नैव पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्य संपन्न विद्वान पुरुष, तुम इस अपने मार्ग से चल जो कि तेरी स्तुतियों में 99 के चक्कर से पार लगाता है। पूरा सद्य से लेकर यदम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, तो सत्य कर्म वाले तथा प्रकाश के दाता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सुख चाहने वाले पुरुष को शीघ्र ही मंगल कामना से उस प्रभु के समीपस्थ कर। परि से लेकर ईशा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सकल ऐश्वर्य के स्वामी परमेश्वर, बल का दाता तो हमें नाम तथा सोना आदि प्राप्त कराने वाला बल और शस्त्रों प्रकार के ज्ञान प्रदान कर। अपधनन से लेकर निष्कृतम धर्म के विघ्नों और पापों को दूर करता हुआ तथा जीव का विस्तार करता हुआ परमेश्वर संसार को पवित्र करता है। महो नो राय से लेकर वीर वध्यश दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शुद्ध स्वरूप तथा सकल ऐश्वर्यों के दाता परमेश्वर, तो हमें तेज तथा धनों को प्रदान कर, पापों को दूर कर, हे प्रभु हमें वीरों से युक्त बल दे। नातवा से लेकर मखस्य से तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, सबका पवित्र करता तो जब संसार रूप यज्ञ को रचता है तो धन प्रदान करने की इच्छा करने वाले तुझे सैकड़ों धन आहरण करने वाले लोग हानि नहीं पहुंचा सकते। अयापवस्य से लेकर मानसी अपा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो जिस वेदवाणी से मनुष्यों के कर्मों की प्रेरणा करता हुआ सूर्य को प्रकाशित करता है, उससे हमें पवित्र कर। अयुक्त सूर से लेकर यातवे, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बालशाली तथा व्यापक परमेश्वर ने आकाश मार्ग से सर्वत्र जाने वाले के लिए मन में घोड़े के समान वेग को जोड़ रखा है। उत्त्या से लेकर ब्रुवन, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बलवान तथा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर ये सूर्य है, ऐसा उच्चारण करता हुआ लोगों के ज्ञान के लिए किरणों और दिशाओं को सूर्य मंडल में जोड़ता है। पंचम खंड समाप्त। अग्नि से लेकर पाव का भावार्थ इसका ये है, पहला श्लोक कि हे मनुष्यों, तीनों आश्रमों की अग्नियों से युक्त तुम लोग उस परम पूजनीय परमात्म देव को अपना यज्ञ में दुख निवारक समझो, जो कि विनाशी पदार्थों में नित्य सत्य धर्म वाला सर्वोत्तम सृष्टि का प्रकाशक प्रलयकर्ता तथा सर्वव्यापक है। प्रोयत से लेकर कृष्णम अस्ति, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संयोग वियोग के लिए पर्याप्त हुई विद्युत के समान महान आचरण से रक्षा करता हुआ परमेश्वर सर्वत्र स्थित है, इसके तेज के पीछे वायु बहती है। हे परमेश्वर, तेरी व्यापकता सब लोगों का आकर्षण करने वाली है। और अध्यस्ते से लेकर हे देवान, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, नवीन नवीन पदार्थों के उत्पादक तथा सुख की वर्षा करने वाले जिस तेरी अजर अमर प्रकाश में शक्तियां सर्वत्र विचरती हैं, वे प्रकाशक पदार्थों में कंपन देने वाला तथा शुभ गुण दाता तो द्युलोक में भी व्यापक है, तो समस्त देवों को गतिमान कर रहा है। तामेंद्र से लेकर भुवत, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम प्राणियों के नाश के लिए आत्म शक्ति को बलवान करते हैं, वे बलवती और धर्मात्मा होंगे। इंद्र सा से लेकर सा सौम्य, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर सब कुछ देने में समर्थ है, मैं ओजस्वी तथा बल में हितकारी है, मैं ये सस्सी वेदवाणी का स्वामी और सौम्य स्वभाव वाला है। गिरा से लेकर उग्र अस्त्रित, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेदवाणी द्वारा धारण किया हुआ वज्र के समान बलवान न डिगने वाला तेजस्वी तथा किसी से न दबाया जाने वाला परमेश्वर संपूर्ण जगत को धारण करता है। षष्ठ खंड समाप्त। अधर्मियों से लेकर पातवे, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वेदज्ञ, तो आदरणीय व्यक्तियों की संतान इस पुरुष को विद्वान की रक्षा के लिए पवित्र कर और परमेश्वर की शरण में ला। तब ते इंदो से लेकर मर्ता, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सकल संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, विद्वान और याज्ञिक लोग तुझ शुद्ध स्वरूप के द्वारा दिए हुए मधुर अन्न का उपभोग करते हैं। दीप से लेकर मधुमत्तमम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान जन, आप लोग अमृत रूप उत्तम तथा मधु विद्या से संपन्न ब्रह्म ज्ञान दुर्गुणों को निवारण करने वाली शक्ति से युक्त बीज के लिए उत्पन्न करो। धरता दीवा से लेकर नदीश्वा, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दिव्य गुणों का धारण करने वाला कर्म योगी सरल विद्वानों में दक्ष मनुष्य द्वारा प्रशंसनीय अज्ञान निवारक तथा प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़ता हुआ विद्वान पुरुष अश्व के समान अपनी नाड़ियों में बलों को उन्नत कर लेता है। शूरोना से लेकर मनीष भी, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार महारथी योद्धा अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार ऐश्वर्यशाली परमेश्वर द्युलोक का विभाग करता हुआ उसे किरणों की संगति में धारण करता है। यह जीव के बल को प्रेरणा देने वाला है। कर्मयोगी मनस्वी लोग उसे जानकर प्राप्त करते हैं। इन दृश्य सोम से लेकर शाश्वत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, शुद्ध स्वरूप तथा स्तुति किया जाने वाला तू अपने प्रकाश के द्वारा जीव के मध्य में व्यापक हो रहा है, तो हमारे लिए मेघों की विद्युत के समान ध्रुव और पृथ्वी लोक को भरपूर कर तथा अपने पवित्र रचना क्रम से हमारे समीप विविध प्रकार के अन्नों को उत्पन्न कर। यत इंद्र से लेकर तुर्वशी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम बल वाले जीव, तो उत्तम अधम योनि तथा ऊपर नीचे सभी लोकों में कर्म के अनुसार उत्पन्न होने वाला है, ऐसा ज्ञान मार्ग पर चलने वाले बतलाते हैं। मनुष्य योनि में पैदा हुआ तो सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य के ज्ञान के लिए तू समीप है। यद्रु में से लेकर आगही दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वरवान परमेश्वर, तो यद्यपि रमन योग्य हिंसक ज्ञानी तथा सामर्थ्य वाले पर समान रूप से प्रसन्न होता है, परंतु वेद के ज्ञाता ज्ञानी जन तुझे स्तोत्र से ढूंढते हैं और तू उन्हें प्राप्त होता है। अभ्यम से लेकर आगमत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शक्तिशाली तथा याज्ञिक विद्वान सामने होकर हमारे लौकिक तथा पारलौकिक वचन को सुने तथा यज्ञ संबंधी कर्म से संसार की रक्षा के लिए हमें प्राप्त हों। तम ही स्वराजम से लेकर ही ते मना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब प्रकाश स्वरूप तथा सुखों की वर्षा करने वाले उस व्यापक परमेश्वर की महिमा को अपने ओज से ध्रुव और पृथ्वी लोक प्रकट कर रहे हैं। हे परमेश्वर, तो उपमा सुन, तो उपमा भूत आकाश आदि का आदि कारण तथा सब में व्यापक हो रहा है। तेरा ज्ञान सृष्टि रचना की इच्छा वाला है। सप्तम खंड समाप्त। पवत्स देव से लेकर धर्मना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमात्म देव, तो आयु का दाता है, हमें पितृ कर, तेरा आनंद जीव को प्राप्त होवे, तो अपनी सर्वशक्ति मता से वायु पर भी नियंत्रण रखता है। पवमान नितोष्य से लेकर समुद्रम आवीश दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वेश्वर तथा शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, तो हमें प्रशंसनीय धन प्रदान करता है, तो आकाश में व्यापक हो रहा है। अब धनन से लेकर जनन तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वन, यज्ञ का ज्ञाता तथा सुख युक्त तो हिंसक वृत्तियों को दूर करता हुआ सबको पवित्र करता है, तो परमेश्वर की उपासना ना करने वाली को उपासना की तरह प्रेरित कर। अभी से लेकर विभासहम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली राजन, तो हमें अन्न के देने वाले सैकड़ों से चाहने योग्य, हजारों का भरण पोषण करने वाले, बहुत याचदायक तथा शत्रुओं के दबाने वाले धन को प्रदान कर। व्यम ते से लेकर अध्रिगो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ध्रुव तथा शरणदाता परमेश्वर, हम तेरे इस लोक के धन, तुझ में निवास देने वाले, बहुतों से चाहने योग्य ज्ञान तथा तेरे परम आनंद के निरंतर समीपवर्ती हों। परिस्वा से लेकर गव्ययो तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्वयं चेतन आनंददाता पृथ्वी आदि का कर्ता सर्वश्रेष्ठ तथा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर प्रकृति के कार्य को संचार में संचालन करता है। वह दीप्ति के समान वेद वाले के साथ यज्ञ में व्यापक हो रहा है। पवस्व सोम से लेकर धाम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव, महान प्राणियों के सुख का आश्रय तथा शीर का रक्षक, तो इंद्रियों के समस्त गोलकों में गति देता है। शुक्र पवस्य से लेकर चय प्राजभ्य, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर शुद्ध स्वरूप, तो विद्वान तथा प्रजा के लिए पृथ्वी और ध्रुव लोक आदि में सुख प्रदान कर। दिवोधरतासी से लेकर पवस्व, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर शुद्ध स्वरूप अमृत तथा सर्वशक्तिमान, तो द्युलोक का धारण करने वाला है, तू त्रिकाल सत्य विविध धर्म वाली प्रकृति में व्यापक है। अष्टम खंड समाप्त। प्रेष्ठम वो से लेकर नाम वैध्यम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वन, मैं प्रिय मित्र के समान तुम्हारे अत्यंत प्रिय अतिथि को प्राप्त होने योग्य सूर्य के समान प्रशंसा करता हूं। कथिमेव से लेकर आधु, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञानी लोग कवि के समान प्रशंसनीय परमात्मा और आत्मा के भेद से दो प्रकार की आत्माओं को मरण धर्माओं में स्थित स्वीकार करते हैं। तम यविष्ट से लेकर तमना, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर अजर अमर तो उपकारी मनुष्यों की रक्षा करता है, उनकी स्तुतियों को सुनता है तथा संतति का स्वयं भी पालन करता है। एंद्रनो से लेकर पतिर्देव, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे भक्तों के प्यारे, सत्य द्वारा सबके विजयी यथा स्वयं प्रकाश परमेश्वर, तो विशाल मेघ के समान ध्रुव लोक का पति है, तुम हमें प्राप्त हो। अभी ही सत्य से लेकर पतिर्देव, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, संसार का रक्षक तुम निश्चय से ध्रुव और पृथ्वी लोक को अपने वश में रखता है, तो यजमान की उन्नति करने वालों तथा सूर्य लोक का पालक है, तुम ही से लेकर पतिर्देव, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो परमार रूप से अनादि हुए लोक लोकांतरों का स्वामी है, तू अनावृष्टि का नाशक आयु का वर्धक और वृष्टि की रक्षा करने वाला है। पुराण से लेकर पुरुष्टुत, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, लोगों को छिन्न भिन्न करने वाला अजर ज्ञानी अनंत शक्ति वाला सबके कर्म का धारण करता न्यायकारी तथा सबके द्वारा उपास्य परमेश्वर समस्त जगत का प्रलय करता है। तम वलस्य से लेकर आविशु, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मेघों के स्वामी परमेश्वर, तो सूर्य किरणों से युक्त मेघ के जल द्वार को खोलकर वृष्टि करता है। भय रहित तथा शीघ्र गति वाले विद्वान जन तुझ में लीन हो जाते हैं। इंद्रम से लेकर संति भूषि, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग अनंत बल से शासन करने वाले परमेश्वर की स्तोत्रों से स्तुति करो, उसके दान सहस्त्र तथा उससे भी अधिक हैं। नवम खंड समाप्त, नवम अध्याय समाप्त।